بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد دا زموږ سره دریم درس دی دا شرح العقيدة الواسطية او په دې کې مونږ په متن باندې شروع کوو مصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية فرمای بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا مصنف رحمه الله دلتك خطبة ذكر كريدا أو شروع بسم الله كريدا وبيه بسرستا الحمد لله ولدي حمد ولده لدي بشرحك بمونغا يوسو خبركو یوا مسئله با په بسم الله کې د دې با ذکر کیږي او بل مسئله به دا ذکر کیږي چې دا بسم الله د قران کریم د سورتونو جز دی او کنه دا یو مستقل آیات دی همدارنګه بل مسئله به دا لفظ د الله په باره کې ذکر کیږي چې د دې معنی څه ده آیدا مشتق دی که جامد دی او مقصد د دې سره هیڅ خبره پکې څه ده دا الرحمن الرحیم وضاحت بکیږي چې دا د الله رب العالمین دوه نومونه دي د دې مطلب څه دی او د دې دواړو نومونو په منځ کې فرق څه دی دا مسئله به انشاءالله بیانو جارح رحمه الله فرمایي شیخ خلیل حراس اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها او هي آية مستقلة انزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها دي مسألة خلاصة دادا لعلماء دا بسم الله ببارك اختلاف دي چه آية دادا هر سورة دا قرآن كريم دا حقين يو جز دي يو آيات دي يعني دا هر سورة او كان دا يو مستقل آيات دي و دا سورتونو پا ما بين كي دا فرق راوستولو دا فصل راوستولو دا پارا دا نازل شوه دي او د تبرک د پاره چې ابتدا د یو صورت په بسم الله کې پغې په بسم الله سره تبرک به حاصل شي او د برکت د پاره دا ویل کی نو دا په دې کې دوه خبرې شوې دغه اختلاف د علماو دی په دې کې او مصنف رحمه الله ترجیح ورکړي د دې دویم قول له دویم قول دا مطلب چې بسم الله د هر صورت یو جز یو آیت نه دی بلکې دا یو مستقل آیت دی او دا هم د دقې لپاره نازل شوی دی چې د دې سورتونو په مابین کې فرق پیدا کیږي او همدارنګه چې کله نوې سورت شروع کیږي چې ابتدایې په بسم الله وشي نو د برکت دپاره برکت به په دې سره حاصلیږي فرمایي چې اختلف العلماء في البسمله د علماو د بسم الله په باره کې اختلاف دی هل هي آية من كل سورة افتتحت بها چې آیا د بسم الله د هر صورت نه یو آیات دی دغه یو جز دی او دغه په غی سره افتتاح شي وي دګنی او کنا او هي آية مستقلة انزلت للفصل بها بين السور او کدا یو مستقل آیات دی او د دې دپاره نازل شوی دی چې په دې سره په دې بسم الله سره فصل وشي په مابین د سورتونو کې وللتبرک بالابتداء بها همدارنګه دپاره د تبرک په ابتدا کولو په بسم الله باندې په بسم الله ابتدا د دې وجنه کیږي چې په دې سره تبرک حاصلیږي نو مونږ ویلې چې مصنف رحمه الله د دویم قول له ترجیح ورکوي فرمایي والمختار القول الثاني غوره خبره په کې دا ده چې دا دویم قول په دې کې راجح دی او هغه دا چې دا یو مستقل آیت دی دا د هر صورت نه یو جز یو آیت نه دی ورپسې بله مسله چې دا هغه دا بیانوي چې هغه د بسم الله متعلق اتفاقي ده هغه دا ده چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورة النمل په منځ کې چې په کوم ځای کې بسم الله ذکر شوی ده دا د هغې نه جز دی ځکه چې دا د سورت په منځ کې راغلی ده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم نو هلته کې د ټولو علماو په دې اتفاق دی چې دا د دغه سورت یو جز دی او په دې کې اختلاف نشته هم در اینکه یو بله مثلا اتفاقی ده بسم الله متعلق غدا ده چی ده سورت التوبه سورت براعت پا ابتدا که چی بسم الله نشته نو ده بنلسته لیکیگی ده که چی ده نازل شویم نده او سورت براعت و سورت الانفال چی ده دین مخی ده دا لکه د یو صورت غونته کې ګرځول شوی دی عمده قشنتی دا نازل شوی دی نو زمونږ به هم عمده قطریقي وي چې مونږ به دا بسم الله په دې کې نه وایو. او دا بسم الله په هغې کې ولې نه ده نازل شوی نو هغه یوه بېله موضوع ده چې اکثر علماو په کې دا ویلي دي په دغه آیت کې په دغه صورت کې چونکې د براعت اعلان دی د کفارو نه د جنګ اعلان دی د هغې دپاره نو د عربو دا طریقه وه چې هغو به کله د جنګ پیغام چا ته لیږلو بسم الله بې پکې نه لیکله نو ځکه الله رب العالمین هم بسم الله دغلته کې نه ده نازله کړې نو لهذا دلته کې به بسم الله نه ویلې کېږي لکه څنګه چې هغه نشته دی په عامو مصاحفو کې هم بغیر د بسم الله نه سورة التوبه لیکلی شوي ده. فرمای واتفقوا على انها جزء آية من سورة النمل. او د علماو په دې اتفاق دی چې دا بسم الله یو جز دی یو آیات دی د سورة النمل نه كما بسم الله چې په منځ کې ذکر شوی ده د ابتدا والا نه وعلى تركها في اول سورة براءة. همدارنګه اتفاق دی د علماو په دې خبره چې دا بسم الله به پرېښودلی کېږي په ابتدا د سورة التوبې سورة براءة کې لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة ذکر چې دا سورة التوبة او سورة الأنفال دا لکه د یو سورة غونده کې ګرځول شوي دي او لکه د یو سورة غونده کې دا نازل شوي دي او په مصحف کې هم عمده قشنتي لیکل شوي دي. مخکې مسله درېیمه مسله چې بیانوي دا ده با متعلق بیانوي بسمی کې چې کومه با ده د دې متعلق دا خبره ده چونکه با په لغت عربی کې په نحو کې د مختلفو معانیو دپاره راځي د مختلفو مقاصدو دپاره د استعانت دپاره راځي د مصاحبت دپاره راځي د قسم دپاره راځي نو دلته کې دا با کومه با ده او خلاصه د دې هم دا ده چې دا با د استعانت دپاره ده. استعانت ویلی کېږي مدد غوښتلو ته نو په دې کې د مدد غوښتلو والا معنا پکې ده د استعانت والا معنا پکې ده یعنی بسم الله ز مدد غواړم استعانت غواړم په نوم د الله تعالی دا د دې حاصل دی که هغه ملګري په دغه تفصیل علمي باندې نه پوهېږي نو دا د دې خلاصه ده چې بسم الله کې داسې چې مونږ وایو چې زه شروع کوم په نوم د الله تعالی یا زه مدد غواړم په نوم د الله تعالی نو دا د مدد غوښتلو والا معنا چې ده نو دا صرف په دې با کې ده. فرمای والباء فی بسم للاستعانه او با په دې بسم الله کې دا د استعانت د پاره ده دا د دې قسم دی. مخکې بله مسله هم د دې بسمی یا د با متعلق ذکر کوي هغه دا ده چې با حرف جر دی او جاری مجرور همیشه د پاره متعلق واړي جاری مجرور متعلق وي په یو څه شي پورې یا مخکې یا وروسته د دې مقصد دا وي ځکه چې جاری مجرور ځان له چې راشي دا پوره جمله نه وي دا پوره معنا نه ورکوي نو چې پوره معنا نه ورکوي د دې به خامخا د مخکې وروسته سره تعلق وي. مثال د دې اکثره زه طلابو ته دا ذکر کوم مثلا مونږ وایو چې علی الکرسی په کرسۍ باندې علی الطاولة په ټیبل باندې او فی الارض یا فی الغرفة او همدغه رنګي بیکا او بالشارع نو د دې ټولو معنا چې مونږ کو دا معنا د دې ناقصه ده او په دې کې ذهن ته دا راځي چې مثلا علی الکرسی په کرسۍ باندې نو څه شی څه خبره دغه تعلق چې د دې ټکي د څه شي سره دی چې په هغې سره جمله پوره کېږي دې ته د دې جاري مجرور متعلق وایي. وکذا د علی الکرسی په دې باندې دا ویمه چې جلستو علی الکرسی زه کېناستم په کرسۍ نو اوس دلته کې د علی الکرسی تعلق د جلسه سره شو نو مونږ دا بالکل په اسانۍ سره ویلو شي چې دا علی الکرسی د جاري مجرور متعلق جلسه دی او دغه شان دي په هر سیاق کې په هر ځای کې د دې بدله بدله معنا او بدل بدل متعلق ته دی راځي نو دې ته ویل کېږي متعلق چې اکثره طلاب العلم دا وایي چې جاري مجرور متعلق واړي لیکن په هغه صحیح مقصد یې پوهېږي نه یا د جاري مجرور متعلق راویستلی نه شي چې د جاري مجرور متعلق به زه څنګه راوباسمه نو د دې د راویستلو دغه اسانه طریقه ده چې په څه شي سره جمله پوره کېږي او د هغې سره ډایرکټ د دې تعلق او مناسبت وي ورسره نو دغې ته د دې متعلق ویل کېږي. او دا متعلق دی متعلق نه دی جار مجرور متعلق وی او پس شو پوری چې متعلق وی غیته متعلق وی دا اسم مفعول صیغه به چې دته کوم استعمالو دنه ملګری دا وی شی د جار مجرور متعلق چرته دی نه متعلق د اسم فاعل صیغه ده متعلق په خپل د جار مجرور دی متعلقان دی نو دلته کې په بسم کې چون کې جار مجرور دی نو د دې متعلق څه شی دی نو دې باره کې علما فرمایي چې دا جار مجرور متعلق دی په یو محذوف لفظ یا په یو محذوفی کلمې پسې چې هغه حذف شوي د اصل کې دلته کې ذکر نه ده بلکې محذوف ده ښه چې محذوف ده نو بیا د هغې تقدیر څه شی دی نو په دې کې بیا ځینې علما فرمایي چې دا فعل دی او ځینې وایي چې نه ده اسم دی یعنی که فعل شي نو معنا به دا شي چې استعینو یا ابتدعو چې دا فعل دی دا د دې متعلق دی او دا مقدر دی استعینو بسم الله یا استعانتی بسم الله یا ابتدائی بسم الله یا ابتدعو بسم الله فرمایي چې وهي متعلقه بمحذوف دا جار مجرور متعلق دی پسې شو پوری یا دا به متعلق دی پسې شو پوری په یو محذوف پوری یعنی متعلق دی محذوف دی او تقدیر دې چې دی قدره بعضهم فعلا بعض ویل دي چې دغه متعلق دی فعل دی وقدره بعضهم اسما او بعض ویل دي چې نه دا متعلق اسم دی یعنی استعینو فعل دی او استعانتی اسم شو او دغه شانتی کې ابتداء والینو ابتدعو فعل شو او ابتدائی دا اسم شو شاب کتاب ولید شاب کتاب ولید او القولان متقاربان مسلم فرمای سدا دوان اقوال جدید یو بل تورت دین جدیدی د سسا شدید اختلاف پدی کې نشته دی او بكل ورد فی القران او د دوان توجیهات جدیده په قران کریم کې راغلی دی اهم چې دا بسمی د دې جاری مجرور متعلق اسم وی هم په قران کې مثال شته دی او چې دا بسمی جاری مجرور متعلق فعل وی هم په قران کې شته دی دوانو مثال شته دی شهدوانو مثال شته دی معنی دا شول چې دا په دې اختلاف کې دلته کې توسو ده په دې کې گنجایش شته دی هر مثلا که څوک وینو دا په دې کې جایز ده لکه قرآن کې الله فرمایي په سوره العلق کې اقرا باسم ربک باسم ذکر دی یعنی مجرور دی متعلق څه شی دی فعل دی اقرا ذکر دی نو دا هغه علما وقول چې څوک وي چې دلته کې باید هم فعل راشي او بل ذکر الله فرمایي چې بسم الله مجريها ومرساها سوره هود کې دلته کې بسم جار مجرور چې دې متعلق مجريها ومرساها دي او دا اسم دی نو له هغه دا هغه علماء د فارم مثال شو چې څوک وي د بسم د فارم متعلق اسم را وستل پکار دي مخکې بل مثال دا بیانې ښا مقدر دا متعلق هو لمغه مقدر رويسلو يا فعل يا اسم دوانه متقارب اقوال دي لكن دا مقدم وي که متاخر بوي يعني مخکي بوي که بروستوي مطلب دا دي چې زبر سي وي مچي ابتدي او بسم الله الرحمن الرحيم تقدير دا سي سيدي او كنا بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي او يا استعين بسم الله الرحمن الرحيم سيدي كنا بسم الله الرحمن الرحيم استعانتي دا سيدي استعين سيدي مخي يا رست فعل يا اسم نبديك هم دو اقوال دي وصحيح خبر بديك هم ويش دادا شدا صحيح خبر دادا بديك اذا مقدر دجي منغا متأخر روبا سرستا ورلا روبا سو اولنا بشروكنا او دادي وجه سدا وجه مصنف بياني وجه دادا التي دادا ذكر شيد الله رب العالمين نم دادير ذات د دې حقدار دی دا ډیره زیاته مناسبه ده چې هغه د هر څه مخ کی وي همدارنګه جاری مجرور چې کله مقدم شي نو دا افاده د اختصاص کوي اختصاص مطلب دا د الله رب العالمین نوم و بیا خاص چې په دې پوری چې خاص د الله رب العالمین په نوم مونږه برکت غواړو برکت او تبرک مونږه په دې سره حاصلو اختصاص همدغه مطلب دی نو دا بسم الله معنا به داشي چې خاص په نوم د الله تعالی دغه معنا به پدې کې شي که چېرته موږ مؤخر راوګوسو که چېرته مخکې کو نو بیا به پدې کې دغه معنا پدې کې نه وي دغه افاده د اختصاص په کې نه وي ځکه جار مجرور پدې کې مقدم بیانی بی دا خوب روستی بی پکی بیا بدا غمانا با پکی نرازی بیا. فرمایی که ویحسنو جعل المقدر متأخرا، او دا خ خبر دا چی دا مقدر متعلق مقدر چی کم دی دا منگ روست راولو پا آخیر اگی علت دا دی سده دا دی تحسین دا پار دلیل سده او وجه دا دی سده ویلا مقدر روستر وستل خزك دي لأن الاسم أحق بالتقديم زك اسم ده الله رب العالمين كم چه بده باسم كده دا دير زياد حق دار ده پا تقديم چه دام گره مخي کو ندا چه دام گره روستو کو وغا متعلق را مخي کو او بلا وجه بلا علت دام ده ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. او بلا وجه دادا چه دا جاری مجرور مقدم کول دا افادت اختصاص کئی چه دا اللہ رب العالمین نوم خاص دی و دی پوری چه تبرک صرف دا اللہ رب العالمین پر نوم حاتی دیگی زکا تقدیم ما حقه التاخیر دا دا غی اختصاص افاده کئی لکا ایا کن عبدو که بدی کس چی دی ایا کن عبدو معنی دا شولا چه خاص تا عبادت مونگا کو او کمونگا نعبدو که ویلی نو معنا به دا شوله چې ستا هم عبادت کوو کیدای شي د بل چا هم پکې کیدای شو نو اختصاص به په هغې کې نه و. نو دلته کې هم چې جار مجرور مقدم شوی دی نو په دې سره اختصاص پیدا شو. د الله رب العالمین نوم یوازینی هغه شی دی چې په دې سره موږ تبرک حاصلو په بل څه شي پسې نه حاصلو. مخکې بله مسله چې بیانیم دا د اسم بیانی چې دا اسم دې څه شی مقصد دې څه شی دی او دا اسم مشتق دی او کنا دا جامد دی او یو سنوری مسئله چه اغا هم دا اسم متعلق دی نو دا پا دیکی بیانی حاصل دا دی چی دا اسم تعریف کرده دی چی دا حقا لفظ دی چی وضع شوی دی دا یو معنا دا پارا با طریقه دا تعین سر چی دا وچا تعین کی یا دا وچا تمیز کی دا نور و اقرانو نی جدا کی دی تا اسم ویلی کی یعنی علامه دا یو نخ دا چی دا پچا بندی وزا شوی دا هر چه خپل یو نوم وی چی دا غی تعین که چی پلان که عبدالله یعنی اغا پلان که اغا کسو یا عبدالله نو دا نور انسانان نوی جدا که چی نه نور نه صرف خاص دا غا نو دا اسم دا معنا دا. والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنا تعیینا له او تمیزا. اسم دا هغا لفظ دی چی وزا شوی دا یو معنا دا پارا ترقی دا تعیین سرا چی دا تعیین دا یو مراد کی او یا د پاره د تمیز چې جدا کی دا د نور خپل اقرانونه او فرق پکې راولي لکه څنګه چې د انسانانو نومونه دي هر یو په دغه نوم سره متعین دی دا نوم هر یو انسان متعین کوي همدارنګه دا نوم د یو انسان چې وي دا تمیز راولي د دې انسان او د نورو په مابین کې دا د غینه جدا کوي ځکه انسان خو لفظ مشترک دی د ټولو لپاره دی رجل هم مشترک دی لیکن چې نوم شي په نامه سره بیا هر سړی جدا جدا شي. او دویم مسئله پدی که دا بیانی چی آیا دا کلمه دا اسم چی دا دا مشتق دا او کنا جامد دا مثل خبر خدا دا چی دا مشتق دا و مشتق دا ندسی شی ندا یو قول پکی دا چی دا دا سیمتون نا مشتق دا او سیمتون ویلی که گا علامی و نخیتا او سوگو چی ندا دا سمو دا دین مشتق دا او سمو ویلی که گا و چطوالی تاو لوروالی تا ویلی که گا سمو الامیر چی خلق وی سماتم سمازه که ویلی که چی وچد ده او دا دویما خبره چی گمه دا دیلا مصنف رحمه الله ترجیح ورکی دا دویما خبره پا که غوره دا چی اسم مشتق ده دا سمو نا پا معنا دا وچتوالی سره. اگر که اولانه معنا هم سیکی دیشی پا معنا دا علامی و پا معنا دا نخی سره مناسبت شده ده زکه چی نوم دا هر چا دا پارا یو نخی وی یو علامی و پا غی سره پی جندلیکی گی یو انسان. فرمایي واختلف في اصل اشتقاقه او اختلاف شوي دي اختلاف کړي شوي دي په د دې په مشتق منه کې چې د دې اشتقاق د څه شنه شوي دي اصل د اشتقاق د څه شنه شوي دي د اشتقاق اصل څه شي دي نو دوه قوال دي بګي فقيله انه من السما نو یو قول بګي دا شوي دي چې دا د سیمتون د دینه مشتق دي او سیمتون بمعنى العلامه علامین خطه ویده کیز وقیل دویم قول ده داتی شده دویم قول پکی داتی شده من سمو ده ده اشتقاق شده ده سمو نه اصل سمو ده او سمو پمعنى ده و چطوالی سره سما او سمو بلغه معنا سره راځي وهو المختار مسلم فرمایي چې دا دویم قول دا پکې غوره دی. بل مسله په اسم کې بیانې د دې حمزه دا حمزه چې په دې اسم کې ده چې په دې مصحف عثماني کې یا رسمي مصحفي چې کوم دی په دې کې خو اگر کړه الف پکې نشته لیکن دا په عامو ځایونو کې په رسمي عربي کې د عربي په کتابت کې دا راځي. دا کومه حمزه ده؟ وحمزته حمزة وصل دا حمزة وصلية دا او حمزة وصلية غتويله كيگي چاغا كلا پمن سيراشي نبيا صرفا لكلي كيگي لكن نستلي كيگي نطق باغي بندين كيگي او حمزة قطعية غتويله كيگي چاغا پا هر حال نستلي كيگي ابتدا كي رجي او كا پمن سيراجي. والله تعالى أعلم.